Natoa nasaha fupi, nasaha ambazo najihusia mimi mwenyewe na nyinyi kuhusiana na huu mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao una fadhila kubwa sana, na fadhila zake hazina mfano. Ikiwa Allah atakupa taufiki akakudirikisha mpaka ukafika kudiriki huu mwezi wa Ramadhani na ukaufunga na ukajitahidi kwa ibada. Kwa hiyo nasaha zangu, tujitahidini kufanyia kazi huu mwezi wa Ramadhani, kufunga kama ambavyo tulivyoamrishwa, kuswali swala za fardhi kama ambavyo tulivyoamrishwa, na swala za sunna. Na swala za sunna hizo kuanzia kablia, baadia. Na tukisema kablia na baadia, maana yake kablia ni zile rakaa ambazo unaziswali kabla kuingia, kabla kuswali ile swala ya fardhi. Mfano wa dhuhuri, kuna swala za sunna kabla ya kuswali swala ya dhuhuri, ima rakaa mbili au rakaa nne. Na baadia, kama mfano swala ya dhuhuri ni rakaa mbili au rakaa nne. Kwa hiyo zile mtu dumu kuziswali, na vile vile rakaa mbili za kuingia msikitini, rakaa mbili za kuchukua udhu, na swala za tarawehe, swala za dhuha, na kusoma Qur'ani, kuleta adhkari kwa wingi, na ibada nyinginezo, kutoa sadaka kwa wingi. Na sadaka, tukizungumza sadaka, watu wanafahamu labda mtu awe na uwezo mkubwa huo wa kutoa sadaka. Hapana, wewe Allah amekuruzuku kwa tatu za tende. Amekuruzuku kwa ngapi? Tatu za tende, kwa maana ile tende yenyewe, sababu kuna wengine ufahamu wao ukiambia kwa tatu za tende atafahamu zile kwa za ndani. Na kusudia maana yake tende tatu amekuruzuku. Basi wewe, kwa kuwa Allah amekuruzuku tende tatu, toa sadaka japo tende moja ile. Subiri muda wa kufutari ufike, mfutarishe mtu kwa kukua moja ya tende. Ushatoa sadaka na fadhila zake zinakuwa ni kubwa sana. Sasa mtu ajitahidi akithirishe sana katika mwezi huu, kwa sababu ni mwezi ambao wa mtu kukithirisha matendo alikuwa ya kheri. Na kuna hadithi ile mara nyingi sana huwa anaipenda kuitaja, lakini nikitaja sasa hivi muda utarifuka. Hadithi ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Talha alivomuona, alivoota ndoto ile kuhusiana na watu wawili wale kutoka katika sehemu ya Bali, ambao walifika kwa Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam, wakawa mslimu siku moja, lakini mmoja akawa anajitahidi zaidi kuliko mwingine. Huyo ambaye alikuwa anajitahidi zaidi akaenda kupigana jihadi akafa shahidi. Huyo ambaye alikuwa yeye anajitahidi lakini si sana kama yule mwenzake, akakaa mwaka mzima, kwa maana akaishi. Baada ya kuishi mwaka mzima na yeye akafa. Talha anasema, nikajaona mimi katika usingizi, nikaota ndoto mimi niko mbele ya mlango wa pepo, tena nipo na watu wawili hao, nimesimama nao tunasubiri mtu atufungulie tuingie peponi. Anasema akatoka mtu peponi, akamruhusu yule ambaye alikufa mwisho aingie peponi kuliko yule ambaye alikufa mwanzo. Yule alikufa mwanzo alikuwa anajitahidi zaidi, lakini matokeo yake yule ambaye alikufa mwisho akaingizwa mwanzo peponi. Kisha yule mtu baada ya kumuingiza mwanzo peponi, yule akatoka akamuingiza yule ambaye alikufa shahidi, akamuingiza peponi. Kisha anasema Talha akarejea kwangu mimi, yule mtu akamwambia, rejea, kwa hakika wewe bado muda wako hujafika kuingia peponi. Hatimaye akazindukana akaamka. Kuamka akawa na hadithi ya watu, watu wakashangaa. Habari zikamfika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baada ya kumfika Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akawauliza, kitu gani mnakishangaa nyinyi? Akaambia, huyu yeye alikuwa ni mwenye kujitahidi, lakini matokeo yake huyu ambaye alikufa mwisho ameingia mwanzo peponi kuliko huyu ambaye mwenye kujitahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwani huyu si alikaa mwaka mzima? Alaysa hadha kad makatha ba'dahu sana, kwamba huyu si alikaa yeye mwaka mzima? Fa adrakahu ramadhan, akaidiriki ramadhan. Fasamahu, akafunga hiyo ramadhan. Wasalla kadha wa kadha, na akaswali swala kadha kadha, akajitahidi katika ibada, katika namna kujitahidi katika kufanya haya na yale katika mambo ya khairati. Wale masahaba akamwambia, qalu bala, akamwambia ndio ya Rasulullah. Akamwambia, basi kule kufunga kwake mwezi wa Ramadhani na kuswali kwake na kujitahidi katika ibada katika ule mwezi wa Ramadhani kulipelekea kumpita yule mwenzake umbali wake kama mbingu saba na ardhi, yani umbali wa mbingu na ardhi ndio malipo ambayo alikuwa amempita yule mwenzake. Kwa hiyo Ramadhani, Allah kutupata ufiki sisi tukaidiriki tukaingia, basi hii ni fadhila kubwa. Kwa hiyo tusizembee, tusifanye mambo ambayo ya laghau. Kuna watu wakiingia Ramadhani wao ndo karata hapo kwenda mbele, kuangalia michezo hapo ndo wanakithiri. Na siku hizi watu wanasema kuna michezo ya Kiislamu ati. Michezo ya Kiislamu ukiuliza ni ipi? Kuna Nabiullah, mchezo wa Nabiullah Musa, kuna mchezo wa Nabiullah Yusufu, kuna mchezo wa Nabiullah sijui Nabiullah Ibrahim na manabii manabii wengine. Lakini wewe kweli Muislamu akili zako ziko timamu? Wewe hebu jiulize swali moja. Hizo sura za manabii wao wamezitoa wapi? Sura za hiyo mitume wao wamezitoa wapi? Bali wamesoma, wamewasikia kwamba Nabii Yusufu mzuri, basi wakamtafuta Mwarabu mzuri hivi au mzungu mzuri hivi, akesha huyo ndo akamfanya kwa Nabiullah Yusuf. Kisha hapo tena mtu anapotezewa muda wake kwamba anaangalia michezo ya Kiislamu. Ah, lau kwamba muda ule ungelisoma Qur'ani wewe ungeingiza thawabu ngapi? Lau kwamba muda ule wewe ungeleta azkar ungeingiza thawabu ngapi? Lau kwamba muda ule wewe ungefanya mambo ya khairati ungeingiza thawabu ngapi? Lakini kwamba watu wamechezewa na shetani, wamepumbazwa na shetani, basi mtu unamkuta kuanzia asubuhi anaangalia michezo, amestopu kwa ajili ya kwenda kuswali tu. Lakini pati iliyofika ni pati nzuri kweli, siwezi kuikosa, anarudi tena kuangalia Qur'ani. Lakini anakuambia hana muda wa kusoma Qur'ani, hana muda wa kuleta adhkari, hana muda wa kufanya kheri hizi na zile, lakini muda wa kuangalia michezo anao. Na wengineo mchana wao Qur'ani, adhkari, mashaallah, wataabadi wazuri darsa, lakini kisha ingia usiku tu, basi yeye TV kwenda mbele, michezo hii na ile. Ramadhani mchana usiku lazima dini na dunia bana. Watu sema maneno hayo, tusizembee ndugu zanguni. Ramadhani hii ni neema kubwa, ukiizembea ukao ujaifanyia kazi, ukatoka katika mwezi wa Ramadhani kisha hujasamehewa dhambi zako, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema huyu mtu amekula hasara. Imeingia Ramadhani kisha akawa akatoka hajasamehewa, ikawa kwamba kule kufunga kwake na kutokufunga kwake sawa sawa, hakuna tofauti, huyu mtu amekula hasara. Kwa hiyo tujitahidini, kama mtu hajasoma Qur'ani ajitahidi kusoma Qur'ani, kama mtu swala za sunna zile haswali basi ajitahidi akithirishe swala za sunna kabliya baadia, swala za dhuha zile tarawehe asiache hata kidogo, kwa sababu ndani yake kuna fadhila kubwa sana. Na ukitoka ukiwa unafanya kazi, basi umechuma thawabu ambazo zilikuwa nyingi sana, lakini ukizembea utakuwa hujachuma thawabu. Na mfano wake haya ndio ule mfano ambao unaopiga mara nyingi, mfano huo kwamba sisi tumeingizwa katika chumba kikubwa hivi, akesha katika hicho chumba kuna nini? Msahau huo mfano. Akesha katika hicho chumba kuna pesa nyingi sana, akesha sasa katika hizo pesa tukaambiwa kwamba sisi tuchukue pesa tunazozitaka, lakini tumepewa dakika 15 tu. Sijui umeelewa, tumepewa dakika ngapi? 15. Kwamba tumekupenda dakika 15 katika hicho chumba, kila mmoja achukue pesa anazozitaka, achukue atoke nazo aingie tena achukue nyingine, hivyo hivyo mpaka dakika 15 zimezishe. Wako ambao watakofa bidii kubwa sana ya kuchukua mapesa wakatoka, wakachukua mapesa wakatoka. Lakini kuna watu ambao watafanya uzembe wa hali ya juu, wataona kwamba wao ndo washafika. Kuna watu watachukua lema pesa wale watajifinika, sijui umefahamu, kisha ataruka na ndoto hizi na zile. Mtu ataona kwamba yeye kashakuwa nani, kashakuwa tajiri, zitamjia ndoto hizi, atajitupa kule kwenye mapesa, kule kwenye mapesa. Anojambwa mzee, dakika zimekwisha, nabaki ya kulia, sema mimi sijachukua hata kidogo, niongeze ile dakika. Mbona sisi tumetoa dakika 15? Dakika zishakwisha, toka nje, na aliyoko nje haingii ndani. Simeelewa hapo? Sasa ndio mfano wake wa Ramadhani na mfano wake vile vile wa hii dunia, kwamba watu tumepewa muda tufanyie kazi, lakini tunazembea. Mtu sasa shondoka duniani, anaomba arejeshwe tena duniani. Allah tusalim salama na tujalie tufanye kazi huu muda tuliopewa. Innahu waliyun dhalika walqadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.